Валер, день добрый. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Цудоўна, што дабраліся да нас. Сябры, сёння ў студыі Валер Гапеяў і чарговы выпуск літаратурных гутарак «Кантэкст». У студыі Анатолій Ващенка. Усеўлад Сцебурака. Валер Гапеяў, празаік, журналіст. Нарадзіўся ў 1963 годзе ў пасёлку Восава на Рагачоўшчыне. Вучыўся ў менскім электратэхнікуме сувязі, працаваў майстрам у вучэльні ў Казахстане, служыў у войску. Працаваў на інтэграле. У 92 годзе пераехаў з сям'ёй у Івацэвічы. Працаваў карэспандэнтам у газеце Уладзіміра Кудзінава. У 97 годзе перайшоў на працу ў раённую газету «Івацэвіцкі веснік». Звольнены па згодзе бакоў у лістападзе 2021. Аўтар кніг «Пастка на рыцара», «Урокі першага кахання», «Ведзьміна Тоня», «Праклён» і іншых. У 16 годзе стаў лаўрэатам прэміі часопіса «Дзеяслоў» «Залаты апостраф». У 17 годзе лаўрэатам Брэсцкай мядовай літаратурнай прэміі. У 18-м лаўрэатам прэміі «Цёткі» ў намінацыі «Найлепшы твор для дзяцей або падлеткаў» за кнігу «Мая мілая ведзьма». Сярод розных варыяцый існавання беларускіх літаратараў у нашай, скажам так, прасторы творчай, ёсць тыя, хто сябе прылічвае да прафесійных, і гаворыць, ну, я найперш усё ж такі аўтар, да, літаратар, творца. Ёсць тыя, хто гаворыць, што займаюцца гэтым, ну, паміж іншым усім астатнім. Вось маё персанальнае адчуванне, мы, між іншым, нібыта віртуальна даволі даўно знаёмыя персанальна, зусім фактычна не, у мяне адчуванне, што вы адзін з тых, хто можа сказаць, што я прафесійны літаратар. Ці гэта так? Ці адчуваеце вы сябе такім? Ці гэта, магчыма, у мяне складаецца такое ўражанне? Але чаму яно складаецца? По шчырасці, мне сказаць пра сябе і недзе прадставіцца, што я пісьменнік, ну, я не ведаю, у мяне было 5-6 кніг, і я ўсё думаў, пасля якой кнігі я пра сябе магу сказаць, што я пісьменнік. То бок я, для мяне гэта вось, скажам, сентэнцыя, што ты пісьменнік, назва цябе пісьменнікам, гэта, ну, вельмі вялікая адказнасць. То бок іншы цябе можа назваць, ну сам ты не мусіш, да? А сам сябе неяк так, ну, трошкі з такой долей скептыцызму сам да сябе адносішся ў гэтых варунках, калі трэба сабе даваць нейкую назву. Так, я журналіст, я прафесійны журналіст, але як пісьменнік, ну, я не ведаю. Тут Заяц Леонід Глубович выпусціў такі ў свет, значит, вось такі абаротак, літаратар. Літаратар. І он такі абхоплівае ўсіх вакол. Тобто вы лічыце яго больш мяккім, тобто літаратарам можна быць? Ну, літаратарам недзе можна быць. Тобто калі мы скажам, што Валер Гапеяў літаратар, гэта прымальны варыант, да? Гэта прымальна, то ж чалавек, які тут літаратар, гэта і цікавіцца літаратурай, і займаецца літаратурай, і даследуе літаратуру. Ну, вось так вось такое агульнае. А пісьменнік – гэта вельмі вузка, мэтанакіравана, верней, скіравана так вузка. А ёсць аўтары, якіх бы вы назвалі, ну, жывых беларускіх аўтараў, каго ўсё ж такі вы б назвалі пісьменнікам, напрыклад? Вот так, упэўнена, ў сэнсе, вот ён пісьменнік. Ну, упэўнена пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, тут без ніякіх, я скажу, што ён пісьменнік. Віктор Мартіновіч, так, пісьменнік, я скажу, хоч магу іншых многіх, некаторых назваць. Ну, старэйшы, Некляев, Орлоў. Ну, Орлоў, безумоўна, Вінцэйс Мудроў, пісьменнікі. Тобто у нас ёсць пісьменнікі? Ёсць пісьменнікі, ёсць. У гэтым, я многіх магу назваць пісьменнікамі. Бо назваць не сябе прасцей. Так, назваць не сябе прасцей. Ну, мені іншы раз здзівляла, напрыклад, калі чалавек апублікаваў 2 апавяданні ў часопісі, і пасля гэта яго сябры прадставляюць як беларускага пісьменніка. Тут трошкі, мне здаецца, нейкі зрух пайшоў такі вось. Вось гэта тэма, да, заўсёды вострая, таму што, да, 2 песні пад гітару ўжо бард, 3 – это ўжо музыка, да, 3 чалавекі сыграла – это рок-гурт, да, 2 апавяданні – гэта пісьменнік, гэта ёсць такое. Публічная прастора, наколькі важная для пісьменніка? Знову-таки пытаюся, чаму, тлумачу для гледачоў. Ёсць людзі, якія маюць кніжкі, і пра якіх мы нічога паза кніжкамі не ведаем, не бачым, ніколі і пра іх не чуем. Ёсць людзі вельмі замкнёныя, да, ў сваёй, калі можна так сказаць, у сваім жыцці. Ёсць людзі, якіх мы сустракаем у публічнай прасторы, у соцсетках, у нейкіх рэпартажах, у інтэрв'ю і гэтак далей. Для вас вот гэтая прысутнасць недзе апроч выдадзенай кнігі важная, патрэбная, ці гэта вымушана можа быць? Ну, я ведаю, на сённяшні дзень я б сказаў, што публічная прастора яшчэ вымушана. Калі пра цябе не ведаюць, калі цябе не існуе ў публічнай гэтай прасторы, цікавасць да тваіх кніг таксама будзе зменшыў. Не напісаў у Фейсбук, лічы, што і не жыў. Вы лічы, што і не жыў. А тут як? Ну, калі ў цябе там 2-3 тысячы падпісчыкаў, калі ты сказаў, што выйшла твая кніга, ну, можа быць, хаця б сотня якая зацікавіцца гэтай самай кнігай. Таму, не, я згадваю вось адну сустрэчу з Казловым. Ось, на жаль, зараз не чуваць. Анатоль Казлов, і ён некалі казаў мне, што вось для яго пісьменніка гэта кшталту Бог, і ён чураецца, да прыкладу, публічных выступленняў недзе ў школах, там, на сустрэчах з чытачамі, таму што кажа, як я сам быў малы, для мяне вось пісьменнік гэта быў Бог, гэта быў, ну, небажыхар. Небажыхар, так, і ён павінен быць нейкім іншым, а калі ты сустракаеш гэтага пісьменніка і бачыш, што ён такі самы чалавек, і раптам нейкае расчараванне, ці, да прыкладу, як ну, гэта ўвогуле вялікая тэма такая, калі пісьменнік аддзяліць пісьменніка ад асобы чалавека. Гэта вельмі цяжка, як, да прыкладу, тыя ж нашыя пісьменнікі, якія ўжо пайшлі з жыцця і пра якіх мы часам згадваем, той же самы Караткевіч. Цяжка аддзяліць асобу аўтара ад чалавека, якім быў чалавек, і ёсць нашым ад іншых, ну, давайте паспрабуем аддзяліць Кнута Гамсуна, яго чалавечую пазіцыю, пазіцыю пісьменніка. Тут вельмі цяжкая такая, на заўсёды дылема, я думаю, што кожны чалавек успрымае гэта па-свойму. І нельга прымусіць усіх, каб яны думалі так, вось, гэта пісьменнік, а гэта чалавек, і вы не блытайце. І все, і не сумяшчайце, все. Ён як пісьменнік, вось, гэта ягоны кнігі, а як чалавек, ён там... Ну, але вот Валер Гапея, у, напрыклад, тым же Фейсбуку, ён, вось, ён чалавек там? Ці ён... я не раздзеляю. У Фейсбуку ўсе чалавекі, а вот была эпоха ЖЖ, дзе людзі пісалі пад нікамі. І былі пісьменнікі. І вы там былі даволі актыўныя, трэба сказаць. І там нейкія ўвесь час былі спрэчкі, баталі. Гэтага няма ў Фейсбуку, можа, і праз тое, што якбы ананімнасць згубілася, так? Канешне, ананімнасць але так такі быў цікавы час, праўда ж? Мне шкада час у ЖЖ, шкада. Ён быў больш агрэсіўны нават у планах паводзінаў. І раскрывалася многія сутнасці, і іншы раз чалавеку ў вочы гаварылася пра тое, што сёння маўчаць. Ну, зрэшты, і творы абмяркоўваліся значна ярчэй. Канешне, і гэта было такое вось, а яшчэ да эпохі ЖЖ, калі памяце, была літара. Літара. Я часам тады чытаў, мне было вельмі цікава, думаю, божа мой. Але не пісалі як аўтар. Не, не, я тады яшчэ не ведаў, я тады не заходзіў. Ну, куды, у 30 гадоў пачаць пісаць, это... Гэта позна? Дарэчы, вот пытанне Анатоля. Калі трэба пачынаць пісаць? Так, каб не было ні рана, ні позна. Як навучыўся літары пісаць, то і трэба пісаць. Не-не, ну, гэта так. Але я маю на увазі, вось прагучала, вы сказалі, тут не вельмі зразумела, так бы мовіць, акцэнт. 30 – гэта рана, позна, самы час? Што ёсць 30 для... Ну, для празаіка. Для празаіка. 30 для празаіка? Я думаю, што гэта ўсё-ткі згублены час. Чаму? Зараз патлумачу. Канешна, мне ў нейкім плане, да прыкладу, калі я напісаў першую кніжку, тых же самых, калі мне ўжо было 40, і выйшла гэтая кніжка для падлеткаў, для дзяцей падлеткаў, калі я пісаў гэта для свайго сына, у мяне быў нейкі вопыт. Вопыт назірання, вопыт жыцця. У мяне быў нейкі груз там розных самых нейкіх такіх дзей, вялікіх, малых, нейкія прыгоды, нешта такое было. І я гэта ўжо мог скарыстаць. Гэта з аднаго боку. А з другога боку, у 25, у 20 гадоў ёсць адчуванне свету намнога вастрэйшае. Ты адкрываеш гэты свет. І ты можаш яго выкласці зусім не так, як... Ты, можа быць, і не напішаш нейкі такі філасофскі трактат, але гэта можа быць прыгожая літаратура. Гэта можа быць прыгожа напісана. Ну і з меншай адказнасцю ставішся, так? Згадаем Разановскае, я маю права ўсё закрэсліць і потым нанова пачаць, а там ужо як бы кожнае слова а там ужо мусіш адказваць ёсць адказнасць. Не, ну тут вось гэта не тое, што нават закрэсліць і пачаць, а там ты маеш права на памылку, так, у 20 гадоў, калі ты начынаеш, і цябе цябе будуць шкадаваць яшчэ. Крытыкі. Не так, як 40-гадовы. Послухайте, ну вот вельмі прыгожае цікавае слова, і, дарэчы, не самая папулярная вот думка. Тое, што вы зараз з Анатолем педалюеце тут. Усе гавораць пра тое, што пра зайку надо сазрэць. Он должен зрэць до 50 лет, перачытаць всё, што там напісалі да яго. А вот пра 25, дарэчы, вот я ўпершыню фактычна чую пра такі вот па адсутнасці рэцэпт. Шкадаваць будуць крытыкі, будзе жывое ўспрыняць жыцця. И, в принципе, час напередзе, ну, для философских трактатов еще застанется. То есть можно почать больше легкодумного. Так, а вы почали? Як вот у вас, что было штружком? Тут нема отказу, и его не будет. Я не верю, что у некого тут з'явится отказ, что я вот вырашил и почав писать. Такого не будет. Потому что, помнится, у дятинстве мне, ну, я в юнастве, там 14-13 годов у меня были верши, там у тех же 13 годов, ці ў 14, я напісаў кароткае апавяданне з успамінаў бацькі. Бацька згадаў пра вайну, пра сябе 7 гадоў. Ну, я напісаў вось такое ўсё апавяданне. Я пасля шкадаваў вельмі доўга. Гэта апавяданне, па руках не далі тады вельмі моцна. Апавяданне было пра вайну. Гэта такой вось нечаканы такі быў сюжэт у бацькавых аповедах. Ён пра многае расказваў пра вайну. Было ў яго, хапала, 7 гадоў хлопцу было, это што такое 7 гадоў. І вось калі прыйшлі перадавыя войскі в нямецкія, ну, сама, не талавыя, а вось фронт, калі фронт спыніўся, і ён расказваў, што хацелі, прама ў нашым садку стаяла кухня нямецкая. Ну, вось хлопцы у дваіх палезлі і захацелі скрасці кансервы. А немец быў здаровы, кухар такі, і ён іх схапіў. Значыць, за гэта дастаў папругу і адхадзіў гэтай папругай добра-добра дваіх. Ну, а пасля ўсё-такі нешта пажалеў, пашкадаваў. Адрэзаў, кажа, тоненькі кавалачкі два хлеба, і там, кажа, іх бляшанкі былі вялікія, там, кажа, павідла, як аж чорна. Ён яго так памазаў, і даў, і адпусціў. І вось я гэта паспрабаваў неяк напісаць. Канешне, вопыту таго напісання мне ніякага не было. Так, мне было 14 гадоў. Вось. А і чаму я вырашыў яго напісаць? Справа ў тым яшчэ была, што бацька згадаў гэтага самага немца кухара, ён сказаў, што ён такі быў здаровы, як наш Шурка Герасімаў. А Шурка Герасімаў, гэта быў вадзіцель на ГАЗ-53, ведалі ўсе. Таму што ён мог ехаць па полю, пузам трымаць стырно і адначасова есці хлеб-сала. Ён быў вельмі здаровы мужчына, ўвогуле такі пузаты, тоўсты. І вось гэта параўнанне бацькі гэта самага кухара і нашага жывога чалавека, яно мяне так уразіла, я за гэтым, ну, пабачыў чалавека там. І для мяне гэта было, ну, такое вот нечаканае адкрыццё. Вельмі кранула на мяне. Ну, вось я напісаў гэта апавяданне. Гэта быў, здаецца, красавік шоў. А пасля чакаў у раённай газеце там. Павідна ж надрукаваць, ж цікава ж напісаў. Канешне, яны яго не надрукавалі. Праз месяц ужо напрыканцы Нового года у іх была такая рубрыка «Наша пошта». І яны там разнеслі маё апавяданне па такіх кавалачках. Клас. У лепшых традыцыях. У лепшых традыцыях. Ну, а там год, было, прабачте, кстати, які гэта быў? Гэта быў 81-й год. І яны мне напісалі там, мы зараз даведаліся, што Гапеева прынялі ў камсамол. Як гэта можна, куды глядзіць камсамольская арганізацыя? О, як пайшло глыбака. Канешне, куды глядзіць камсамольская арганізацыя, калі камсамолец піша апавяданні пра тое, як немцы частавалі нашых дзяцей хлебам, мы ж ведаем. Ну, карацей, вось гэта было такім шоком. Магу я іти. У школе, дзякуй Богу, што заканчваліся заняткі. Гэта было такім ціхім, спакойным. Але... І карацей, нашмат гадоў ад літаратуры? Так, не тое, што ад літаратуры, але па руках тады далі дастаткова балюча. Ні, мне пісалася неякі ў тэхніку, мені, што мені захацелася напісаць апавяданне пра сустрэчу з дзяўчынай. Але, як гэта часта бывае, вось гэта прыходзіць з разуменнем, калі пісьменнік павінен не расказваць пра нешта, а сказаць нешта. А вось што сказаць, я яшчэ не ведаў. Расказаць гэта можна было, а во што сказаць, я не ведаў, таму застапарылася. Доўга, пасля арміі, калі працаваў на інтэграле, пісаў шматтыражку, такое было. Вось неяк тады былі вельмі модныя, пайшлі дэтэктывы, пачалі выдаваць той за самы Чэйз і фантастыка. Чытаць я любіў вельмі, я перачытаў усё. Гэта заўважна па вашай творчасці. Я вот хацеў, прабачце, у працяг як бы Всеволадавага пытання. Не столькі штуршок наогул да творчасці як такой, бо гэта ну сапраўды даволі аб'ёмная тэма, а вось штуршок да канкрэтнага твора, ну, напрыклад, рамана. Вот, скажем, Валер Гапеев вырашае, што ён напіша раман. Ёсць жа ж такое? Ці вы не ведаце, што гэта будзе раман? Можа, гэта спачатку будзе апавяданне, кое потым разрастаецца ў аповесць, потым у раман. Бо ўсё ж вы, ну, як бы і вядомасць атрымалі, ну, як адзін з немногіх раманістаў, так? Ёсць, дарэчы, добрае слова белетрыст. Вот вас яно, вам яно падабаецца, так? Ну, вот каб не казаць, вот пісьменнік з вялікай літары, белетрыстыка, тое, што чытаецца добра, захапляльна, ну, тыя ж самыя дэтэктывы. Тая ж самая фантастыка. Да таго самага, куды можна ўкласці? Да той самай белетрыстыкі Караткевіч мне натхніў. Як ён сказаў, пішыце, хлопцы, дэтэктыў. І калі я прачытаў, напрыклад, і «Чорны замак», і… А это яшчэ той дэтэктыў быў. У выпадку Караткевіча гэта відавочна была папулярызацыя праз якбы, ну, такі чытэльны жанр. Мне здаецца, вы якраз працягваеце вось гэта. Гэту тэндэнцыю ці традыцыю? Ну, мне падаецца, што так і павінна быць, таму што, як вам сказаць, я вось узяўся, да прыкладу, зараз у мяне ляжыць недзе там в раман, я хачу, гэта цалкам эпічны твор. І вось я напісаў першую частку, я яе чытаю, я думаю, што будзе сумна. Проста чытачам будзе сумна. Ну, не надта ўжо так захапляльна чытаць нешта такое вось… эпічнае, цалкам простае жыццё. Канешне, там… Без інтрыгі, без загадкі, без забойцаў. Ну, інтрыгу нейкую вывести можна, там нешта можна ўставіць, туды-сюды пойдзе. Я ўвогуле лічу так, што я не адношу сябе да тых пісьменнікаў. Літаратараў. Я не адношу сябе да тых пісьменнікаў, якія могуць, да якіх можна сказаць, што яны пішуць прыгожа. Ёсць людзі, які, і мова якіх заварожвае. Вось ты чытаеш, і менавіта мова заварожвае. Ёсць многія пісьменнікі такія вот, ну, ты пачынаеш чытаць, і менавіта… Тому словы, словазлучэнні канкрэтна. Словазлучэнні канкрэтна, вось калі сама мова выступае інструментам. Вось, у вас сюжэт больш… Я не магу сказаць так. І я ў гэтым чэсна прызнаюся, мне не хапіла адукацыі, мне не хапіла самападрыхтоўкі для таго, каб… Ну, але гэта яшчэ, я лічу, вялікі талент проста так, каб, скажам, напісаць. Та ж, здаецца, немагчыма чытаць «Восень патрыярха», але ты пачынаеш чытаць гэтыя цягучасці, і яна цябе зацягвае, і… Ты сядзіш. Ну, там, ведаеце, можа, якраз у гэтым выпадку праблемы ў падачы форме, так, калі б хтосьці захацеў там той же Маркес і гэта зрабіць больш чытэльным, да, разбіў бы там на часткі, на дыялогі, яно было больш чытэльным, так, але там тое, што як бы закладзена, спроба разабрацца там вот у псіхалогіі дыктатара, там, да прыкладу, да, вот. Ну, так, але яшчэ там мова, там яшчэ і мова інструмент. Ну, вось яна вось у Бахарэвіча, напрыклад, мова з'яўляецца ўжо інструментам. Ён таксама піша, вось мне падабаецца, як у яго ідзе, як гучанне, як мова гучыць, як паступова пераходзіць. То бок ёсць нейкі такі нюанс, калі ты літаральна 3-4 сказы ты пазнаеш аўтара, хто гэта пісаў. Скажыце, калі ласка, ёсць такая, ну, думка, што пісьменнік можа выхаваць свайго чытача. Што з гэтым? Ёсць, ну, праўда ў такіх словах, да? Што чалавека можна паступова вось свайго знайсці і яго сваімі творамі умоўна падкормліваць, дарасціць да свайго ўзроўню, да, як бы з ім пасябраваць. Ці гэта заўсёды выпадковы чалавек чытач? Як тут з гэтым быць? От вы пачалі пра Караткевіча вельмі цікава з Анатолем размаўляць. Я стаў думаць пра тое, што Караткевіч шмат у чым, ну, гадаваў чытача. Вот той самай белетрыстыкі папулярнай, пра якую ідзе гаворка. Але гэта працуе заўсёды, чытач гадуецца. Я б не сказаў, па-першае, што Караткевіч сам гадаваў чытача, таму што Караткевіч не адкрыў белетрыстыку, яна была да яго. Ну, і гэтая белетрыстыка была яшчэ ў часы Пушкіна. Калі... Не, але ў беларускай традыцыі. У беларускай традыцыі, канешне, безумоўна. Шмат у чым пачынальнік. Ён пачынальнік гэта. Гэта тут неяк. Дзікае паляванне гэта ўвогуле нешта такое, няхай сабе там можна яго раскрытыкаваць, што яно складаецца з гатовых там шаблонаў нейкіх там. Фактычна гэта, ну, рэмейк сабакі Баскервілляў, але такі свядомы рэмейк, ну, відавочна такі. Не, тут устаўлены нацыянальны складнік яшчэ, вось самае галоўнае, што ён тут ускладнены. І няхай сабе як бы там не было. Што да выхавання, што ўвогуле, што можа літаратура, неяк недаўна мы сустракаліся там, я са сваімі даўнімі сябрамі, мы з імі некалі даўным-даўно былі рускамоўныя літаратары, але ёсць некалькі сяброў, якімі я вельмі даражу, таму што яны жывуць у літаратуры. І вось, дарэчы, я казаў пра прыгажосць мовы, дзе мова інструмент. Вось адзін з іх піша менавіта так. Чытаеш апавяданне, ты не разумееш, пра што яно? Ты не разумееш. Не, ну ты разумееш, вось гэта, але ў канцы няма таго, што вось гэта апавяданне сказаў. Я ім неяк так і напісаў у кароткай такой прымарцы, кажу, што гэта літаратура для літаратуры. І ён сябе так адчувае, ён кажа: "Я жыву ў тэксце, я плыву ім". У нас гэта найперш усё ж проза Міхася Стральцова, пэўна. Ну, з тых ранейшых, канешне, безумоўна, там ёсць у нас аўтараў многа такіх, каторыя менавіта ў прозе. І ёсць яшчэ адзін мне сябра, ён таксама, ён вельмі добра адчувае літаратуру. Божа, яго адчуванне, ну, вышэйшага ўзроўню. Ён вельмі добра адрознівае, дзе літаратура, дзе не літаратура, як гэта сказана. Ён можа пакрытыкаваць і раскласці, што называецца, па гэтым самым. І вось з ім, калі мы размаўлялі па тэме, для каго і для чаго мы пішам, ён сказаў: "Не ведаю. Мабыць, для таго. Мабыць, туды. Нашы ўсе, кажа, творы, яны ідуць некуды туды". Ну, што ён меў на ўвазе туды? Ці то да Бога, ці то гэта на сфера, я не ведаю. Ён лёгка выкруціўся, я хачу лёгка сказаць. Лёгка выкруціўся. Не, у яго мы спрабавалі, у нас была спрэчка такая вялікая, досыць яна разраслася не толькі сярод літаратараў, там і ўвогуле ўжо людзі ўзышлі, калі мы паспрабавалі адказаць на пытанне, ці зрабіла культура людзей лепшым. О. Вот за ўсе часы існавання зрабіла літаратура лепш. Ужо адгародзімся. Вельмі актуальная такая вось, тэма. Зрабіла ці не зрабіла лепш? Нагледзіш на ўсю ваенную прозу, ну, да, людзі працягваюць паўтараць гэта. Вось. Так зрабіла ці не зрабіла літаратура людзей лепшым? І ўвогуле тады, як яна ёсць? Натуральна, што зараз уплыў пісьменніка, там, ну, у разы меншы, чым тыя 60-е, 70-е. А так. Чаму? Ну, з розных прычынаў. Можа быць, і з той жа прычыны, што, ну, значна больш відовішным становіцца такая рэч, як кіно, як серыял на сёння. Да? Хутчэй, можа быць, сучасны Караткевіч, умоўна, ён пойдзе пісаць сцэнары для серыялу. Да? Ну, як бы, з розных прычын, у тым ліку, ну, і з грашовых, можа быць. То бок тут як бы... Не, ну, добра, я тады такое вось вам пытанне задам. Чаму мой бацька, калі старэйшая сястра прывозіла яму недзе, купляла раман-газету, ён не чытаў і не мог спыніцца? Старэйшая сястра выпісвала часопіс «Маладосць». І ў гэтым часопісе, помніце, і друкаваўся і Быкаў, і Чыгрынаў. І Шамякін. І Шамякін, бацька зачытаўся ім. Чаму сёння вось людзі гэта пакаленне не чытаюць? Не чытаюць. Не чытаюць увогуле. Ну, я кажу, што можа быць такі даволі паверхневы і просты адказ. Яны глядзяць серыялы, да? Ну, умоўна кажучы. То бок іх можа быць цікавіць лёс пэўных герояў, пэўных там краін, гістарычных эпохаў. І прасцей уключыць. Давайце пра людзей казаць праўду. Людзі ідуць па шляху найменшага супраціву. Раней кніга была адзіным, ну, па сутнасці, крыніцам. Ну, гэта газета. Вот, ёсць правильно. Картинка перад вачыма, якую ты, жуючы піцу, выпіваючы румку, неважна, ці проста кімарычы адным вокам, паглынаеш інфармацыю, не прыкладаючы высілкаў. Не гартаеш, не чытаеш, не ідзеш у слоўнік, а што там ён меў на ўвазе. Гэта проста вось яно фонам ідзе. І вот гэты фон, ён паглынае як бы ўсё вакол. Так, а кніжка это высілкі свядомы. Добра, так, так давайте далей. Чалавек лінівы не хоча чытаць. А што тады трэба рабіць празаіку? А тады не было той інфармацыі ўвогуле. І калі бацька адкрываў і нешта чытаў, ён казаў: "Во, праўду піша". Так. То бок інфармацыя, якая была ў кнізе, больш нідзе не сустракалася. Па тэлевізары нельга было пачытаць гэтую інфармацыю, ну, пабачыць яе тую. І ў газетах пісалася зусім пра іншае. І калі бацька чытаў Быкова, ён глядзеў, яго калаціла і трэсла. Ну і не будзем забывацца, што шмат у чым савецкая літаратура добрая, гэта яшчэ ўменне і пісаць, і чытаць між радкоў, праўда ж? Ну ёсць. Абыходзіць нешта. Так вось, можа быць, Анатоль мае рацу, можа няма забароненых тэм, зараз усё адкрыта. Хочаш табе эротыка, хочаш парнуха нават, хочаш табе жахі, хочаш табе там мяса, ну сэнсе што, як бы зараз усё адкрыта паўсюль. Нема ну, забароненых тэм, нема вось гэтай салодкага адкрыцця, што толькі я напёр адзін. Канешне, яшчэ ваша рацыя ў тым, што вы сказалі, што гэта ўсё можна атрымаць, не трацячы ніякіх высілкаў. А тут трэба кніжку чытаць, думаць. Ну, мала таго, што прачытаць, яшчэ трэба знайсці. Давайце пра балючае. Надта пазітыўна ўсё атрымліваецца, соладка. Беларускай літаратуры, менавіта беларускай. У гэтай краіне, халера, будучыня ёсць. Рускамоўнай беларускай літаратуры. Ну, ей-богу, усе ведаюць, што людзі як бы ў грамадскім ключы недзе там зрабілі крок, там усё гэта ўгаворана-перагаворана. Дамовы цікавасць з'явілася, жывая, сапраўдная, акрамя курсаў там банальных, там дзе дзякуй, калі ласка і дранічак намаляваны. Чытач будзе? Ёсць для каго пісаць? Ці для ноосферы будзем пісаць? Ну, вот так вот. А, я думаю, што калі мы будзем пісаць для ноосферы, тая ў некалі ўсё-ткі апусціцца і... І паглыне гэтых людзей. І паглыне гэтых людзей. Не, я веру, што літаратура на беларускай мове, яна будзе жыць. Так. І нават нехай ёй застануцца і немногія адсоткі, там застануцца адзінкі, і цяжка будзе, але заўсёды будуць тыя, хто будзе цікавіцца гэтай літаратурай. Я думаю, што варта засяродзіцца вось на гэтых двух пунктах, пра які мы казалі. Па-першае, літаратура павінна быць цікавай, а па-другое, як сказаў, яна павінна быць прыгожай. Прызнаюся для гледачоў, што вось мне я меў гонар і прыемнасць пазнаёміцца з вашым творам, які вы ўжо анансавалі як завершаны. Гэта фэнтэзі. Прычым фэнтэзі, ну, я так адразу, відаць, абмяжую аўдыторыю, ну, для падлеткаў, так? Хаця, ну, натуральна, што любая дзіцячая літаратура і падлеткавая, яна будзе цікавай, добрая літаратура і дарослым. Там, як бы, вось гэты іншы свет, які вы ствараеце, ён створаны, як бы, на аснове беларускіх міфаў, беларускіх нейкіх персанажаў. Угу. Раскажыце пра гэты твор. Назву прыдумаў, слова прыдумаў. Вольнеры. Нічым не асацыюецца. Што гэта? Вольнер. Хто Вольнер? Хто такі, хто такі Вольнер? Вольнер. Вот я пачу бы Вольнер, я не ведаю, што гэта такое. Ну, чалавек... З герамі всякімі мяне асацыюцца гераічнае. Касінер, я разам, валантер. А гэта Вольнер. А вот Вольнер што? Па сваёй волі пайшоў за волю. А, то бок гэта добраахвотнік. Добраахвотнік. Валантёр. Валантёр. У англійскай мове. Ну, няхай гэта будзе так. Так, ладна. Всё роўна не раскрывае нічога пакуль. Ну, пакуль не раскрывае. Так, яно, канешна, больш для падлеткаў, таму што герой у мяне падлеткі. Я думаю, што для іх яны зараз засумавалі па беларускім фэнтэзі такім вось. Яго ці было наогул? Ну, яно і ёсць. На сённяшні дзень у нас спрэчка была ў Фейсбуку, што такое фэнтэзі і што адносіцца да яго, што не адносіцца. І там вельмі такія жорсткія, нехта настойвае на сваіх самых жорсткіх такіх вось межах. Карацей, калі няма хобіта ў орку, гэта не фэнтэзі. Так, ну, трэба абавязкова стварыць свет, каб у ім дзейнічаў, каб герой туды трапляў і дзейнічаў у гэтым свеце. Ну, я не ведаю, а вельмі шмат в нашых беларускіх аўтараў да фэнтэзі адносяцца. Я яму проста спасылку кіну на Вікіпедыю. Ну, пачытай, калі ласка. Ну, хочаш не згаджайся з літаратуразнаўцамі, хочаш згаджайся. Ну, таму у мяне такі, чаму я вырашыў да нашага фальклору? Ну, не будзе ў нас хобітаў. Ну не растуть яны. Ну такая глеба. Што тут рабіць? Не тая глеба. Хаця, дарэчы, якраз такі беларусаў з хобітамі параўноўвалі ў участкі. Ну, няхай сабе так, але у нас ёсць дастаткова самых розных герояў, вось такіх, і іншы свет он павінен быць. Не помню, нехта з тых старажытных філосафаў, Спіноза, здаецца, у яго там было нейкае такое. Была ідэя пра тое, што Бог не над створаным. То бок, як у нас там кажуць, Бог стварыў зямлю, і там, а сам недзе на небе. На неба злётаў Гагарын няма Бога. Бога не ўбачыў. Значыць, на Луне, там, на месяцы. На месяц зляталі амерыканцы, тож Бога не знайшлі. Ну, значыць, недзе яшчэ далей. Але там вояджэры прыляцелі ўсю сонечную сістэму, таксама Бога там не знайшлі. Так вось у гэтым ліку тады аказваецца, што Спіноза меў рацыю, калі ён сказаў, што Бог не над, а ва. Бог ва ўсім. Што створана. Гэта адно, такая вось цікавая думка. Другое, я нават імкнуся неяк вось існаванне іншага свету, неяк нават абгрунтаваць сённяшнімі тымі ведамі, якія атрымала наша квантавая фізіка, да прыкладу. Там увогуле не разбяры, што творыцца, і яны кажуць, што ну, там існаванне паралельных сусветаў, гэта, ну, канешне, можа быць. Ну, як гэта не можа быць? Ну, канешне, яны ў адзін голас заявляюць, што гэта можа быць, і ўсё. Гэта, яны не збіраюцца абмяркоўваць вучоныя фізікі, якім гэта будзе свет. Яны не збіраюцца. То бок, вы насялілі свой твор вот гэтымі дамавікамі, вадзянікамі. Я так сыходжу ў плашчыню. Так, ёсць. То есть, вот гэта яно ходзіць, чмякае, палохае. Не, кусае. Яны не чмякаюць. Яны жывуць асобным свеце. А, самі сабе. Яны жывуць у сваім асобным свеце. Канешне, сутыкаецца з нашым светам. О, і вот тут гэтыя дзеці. Тут ўсё, нашы дзеці, яны павінны нешта зрабіць. Ага. Вось. Ну, так я ўжо хачу пачытаць. Значыць, добра, я яшчэ такі маленькі сюжэт я адкрыю. Значыць, у аснове кубак Берагіні. Кубак Берагіні – гэта той кубак, з якога Берагіня ліла ваду ў крыніцы з таго свету. Прырода існуе на два сусветы – і там, і там. Так вось, гэта вада трапляла да людзей, і дзякуючы гэтай вадзе людзі не страчвалі сваю чалавечнасць. То бок, нават у самых жорсткіх умовах чалавек заставаўся чалавекам, і чалавечнасць, дарэшты, не мог страціць. Яму нельга было сказаць, што перайначыць яго, што дабро гэта зло, а белае гэта чорна. Заўсёды заставалася самая маленькая надзея, што ён будзе разумець. Калі знікае гэта вада, значыць, ўжо ёсць шанс на тое перавернуць сусвет да гары нагамі, сказаць на чорнае белае, на мір вайна, на вайну мір. Ну і на добро зло. Валер, а што з лёсам вот кніжкі? На якім этапе? Яна напісана і ў шуфлядзе, яна шукае выдаўца. То пры прынцыпе будзем спадзявацца, што ў нас ва ўсіх ёсць шанец у адносна недалёкай будучы да ўбачыць гэтую кнігу. Ну што, пра крыніцы прагучала, як я люблю, пазітыўна, не гледзячы на ўсё, у наш цёмны час, прычым без перабольшвання, цёмны. Заўсёды прыемна мець вось гэтую нотку аптымізму, не ведаю, нотку дабрыні врэшце-рэшт, нават у такім фэнтэзійным творы, які магчыма сапраўды адсылае нас у свет іншы, свет лепшы і свет прыдуманы аўтарам. Сёння ў нас быў літаратар, месцамі спабіваючыся на пісьменніка, а таксама журналіста, таксама цудоўны суразмоўца з добрымі думкамі, Валер Хапеяў. Чарговы выпуск «Кантэкста». Сябры, не забывайцеся на тое, што мы выходзім на канале, падпісвайцеся, запрашайце сюды сяброў і завітвайце паглядзець новыя выпускі. Далей будуць яшчэ цікавыя госці. Да сустрэчы!